temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, niedziela, 23 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dzięki działaniom rządu można przyciągnąć inwestorów do każdego zakątka Polski, powiedział w Gorzowie premier Mateusz Morawiecki. Trwają rozmowy Komisji Europejskiej z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, o rozwiązaniu problemu nadmiernego importu z Ukrainy. Rozpoczyna się 15. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który otwiera narodowe czytanie Pisma Świętego. Dzięki działaniom rządu można przyciągnąć inwestorów do każdego zakątka Polski, powiedział podczas spotkania z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę na istotne zmiany dla województwa lubuskiego. Otworzyliśmy Polskę na układ komunikacyjny północ-południe. Tutaj u was, w województwie lubuskim, niezwykle ważna droga S3 od Świnoujścia. Za chwilę będzie tam tunel do Świnoujścia z 470-kilometrowego kawałka drogi. Całej drogi ekspresowej S3. Wybudowaliśmy już 405 kilometrów, a 65 kilometrów jest w budowie. W Białymstoku gości z kolei wicepremier, minister aktywów państwowych. Jacek Sasin powiedział, że obecny rząd stworzył sprawiedliwy system wsparcia dla wszystkich. Przez to nie będzie już więcej podziału na Polskę A i B. Dzisiaj Podlasie nie jest żadną gorszą częścią Polski, nie jest Polską B. Ten podział miał swoje źródła w czasach zaborów, potem II Rzeczpospolitej. Został ugruntowany bardzo mocno w czasach PRL-u, był taką, można powiedzieć, wstydliwą spuścizną czasów PRL-u. I kolejne ekipy rządzące po 1989 roku nie tylko nie zrobiły nic, aby ten podział zniwelować, ale można powiedzieć, że wiele z tych ekip rządzących zrobiło wiele, żeby ten podział umocnić. Akcję Polska jest jedna, inwestycje lokalne zainaugurował wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W jej ramach politycy ugrupowania podsumowują działania podejmowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy w ciągu ostatnich 8 lat. Dziś miały zostać wznowione negocjacje Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, dotyczące rozwiązania problemu nadmiernego importu z Ukrainy. Jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Komisja oferuje pomoc w wywiezieniu nadmiernych ilości zboża z krajów sąsiadujących z Ukrainą. O tym, by komisja przeanalizowała możliwości zakupu nadwyżek zboża dla celów humanitarnych, pisali w liście do przewodniczącej komisji przywódcy 5 krajów pod koniec marca i wskazywali na możliwą współpracę ze Światowym Programem Żywnościowym. Komisja jest gotowa przystać właśnie na takie rozwiązania, a szczegóły mają być dopracowywane. Negocjacje będą także dotyczyć listy ukraińskich produktów, które zostaną objęte tymczasowym zakazem importu. Komisja zaproponowała pszenicę, kukurydzę, słonecznik i nasiona rzepaku. 5 krajów chce rozszerzyć tę listę o olej słonecznikowy, mąkę, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, mięso, mleko i produkty mleczne. W ramach kompromisu te produkty mogłyby zostać objęte dochodzeniem, jeśli potwierdziłoby ono, że nastąpił nadmierny napływ. Wtedy zostałyby przywrócone cła, bądź zostałyby one objęte zakazem wwozu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny element europejskiej pomocy to 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego dla Polski przewidziano 39 milionów. Militarne i polityczne wsparcie dla Ukrainy, geopolityczne konsekwencje rosyjskiej agresji oraz współpraca z Brazylią, Kazachstanem, Nigerią i Chile będą tematami jutrzejszej narady unijnych szefów dyplomacji. Na spotkanie w Luksemburgu poleci minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Rozpoczyna się 15. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który otwiera narodowe czytanie Pisma Świętego. Rozważania skupione będą wokół Ewangelii według Świętego Jana, powiedział ksiądz biskup Adam Bab. Ewangelia Świętego Jana ma w symbolu takim biblijnym orła, taki symbol przywołujący, że to jest tekst i słowa bardzo głębokie, wymagające większego wysiłku związanego z pewnym namysłem, z modlitwą, ale też dające odpowiedzi na najgłębsze ludzkie pytania. Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kto nas prowadzi przez życie? Kto nam pomaga pokonać takie rzeczy, które są dla nas ludzi po prostu niepokonalne? Największą przeszkodą czy takim miarą bezradności ludzkiej jest bezradność wobec śmierci. W całej Polsce odbywa się dziś narodowe czytanie Pisma Świętego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport w Trójce. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Iga Świątek, mistrzynią turnieju WTA w Stuttgarcie po raz drugi w karierze. Liderka światowego rankingu tenisistek obroniła tytuł wywalczony przed rokiem na kortach ziemnych w stolicy niemieckiej Badenii-Wirtembergi. Tak jak rok temu Iga grała w finale z Białorusinką Aryną Sabalenką, obecnie wiceliderką rankingu WTA, znów nie dała jej większych szans. Dziś było 6-3 i 6-4 dla Igi Świątek. A polskie hokeistki nie wywalczyły awansu na zaplecze elity, czyli do dywizji 1A Mistrzostw Świata. W zakończonym dziś turnieju dywizji 1B zajęły drugie miejsce. Ostatni mecz wygrały z Włoszkami 1-0, ale w końcowej klasyfikacji straciły 2 punkty do reprezentacji Korei Południowej, czyli gospodarza zawodów. Teraz piłkarska PKO Ekstraklasa, trwa 29. kolejka. Zakończył się już pierwszy niedzielny mecz. To mecz na remis, 2-2, a punktami podzieliły się zespoły Korony Kielce i Zagłębia Lubin. Trwa spotkanie we wschodniej części Łodzi. Widzew gra z Piastem Gliwice. Po 5 minutach w Łodzi przy Piłsudskiego bezbramkowy remis. O 17.30 rozpocznie się mecz Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Wielkie bieganie w brytyjskiej stolicy. Wyniki dzisiejszego maratonu londyńskiego robią wrażenie. Bieg wygrał w rywalizacji mężczyzn Kenijczyk Kelvin Kiptum. Dobiegł do mety samotnie z dużą przewagą nad rywalami i uzyskał znakomity czas. 2 godziny, minuta i 25 sekund. To drugi wynik w historii, a do rekordu świata Eliuda Kipchoge Kiptumowi zabrakło zaledwie 16 sekund. Wśród pań w Londynie najlepsza była reprezentantka Holandii, mistrzyni olimpijska w biegach na 5 i 10 kilometrów Sifan Hassan. Maratończycy biegali dziś także w Krakowie podczas jubileuszowego 20. Krakowia Maratonu. Tu czasy sporo słabsze od londyńskich, a wygrali Kenijczyk Lani Rutto i Łotyszka Lina Kiriliuk. Najszybsza z Polek Ewa Jagielska zajęła 3. miejsce. W sumie liczyłam na 4. miejsce dzisiaj maksymalnie, tak mniej więcej. Chciałam mniej więcej złamać 2.50, po 4 minuty biec, ale po 3.50 rozpoczęłam i tak trzymałam tempo. Nogi mi szły, więc biegłam swoje i cieszę się, że zajęłam tak wysokie miejsce. W Krakowie wystartowało ponad 5 tysięcy biegaczek i biegaczy. Zawody promowały zbliżające się Igrzyska Europejskie, o których to igrzyskach, ale nie tylko, będziemy mówić w trzeciej stronie medalu po godzinie 17. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Jedna trzecia Polski, tak mniej więcej od granicy zachodniej do linii Słupsk, Bydgoszcz, Konin, Kalisz, Opole. Ta część przykryta chmurami w miarę szczelnie i tam raczej nie ma szans na jakieś przejaśnienia czy chwile ze słońcem. Za to po prawej stronie od wspomnianej wyżej linii piękne, bezchmurne niebo, pojedyncze obłoki, także bardzo niegroźne. No i to się zgadza, bo synoptycy mówią o tej sytuacji w ten sposób. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie duże i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze. Okresami wzrost zachmurzenia do dużego także na południowym wschodzie, no i tam przelotny deszcz. Jeśli chodzi o termometry, temperatura tutaj od 15 stopni na północnym zachodzie do 20 na przeważającym obszarze kraju, 23 miejscami na Pomorzu i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami zwłaszcza w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie podatki.

I'm a Believer to grupa Smash Mouth w audycji Po Drodze z Trójką. 14,5 minuty po godzinie 15. Od razu na początek przenosimy się tam, no, gdzie pogoda dzisiaj najmniej dopisuje. Szczecin na antenie Trójki. Adam Wałsik, dzień dobry. Dzień dobry, no tak. Wczoraj potwierdzasz? 20 stopni wczoraj, piękna pogoda, świętowanie 75-lecia Dumy Pomorza, a tu proszę nam taka kinder niespodzianka, 13 stopni, chmura idzie duża nad Pomorzem Zachodnim, na szczęście nad tą tylko północną częścią Pomorza Zachodniego. Ona jest przejściowa, ale dość bolesna, bo ten kapuśniaczek, no nie ukrywam, daje się we znaki mocno i to jest taki problem dla kierowców, szybko się zwyczajnie przejechać nie da. Mieliśmy, jeśli chodzi o drogowe historie, na S6 na drodze szybkiego ruchu dzisiaj taki dość spory problem, bo no, spłonął nam samochód osobowy między Koszalinem a Kołobrzegiem, a to droga szybkiego ruchu, więc przejazd był mocno utrudniony. Na szczęście te utrudnienia już za nami i można ten odcinek S6 pokonywać bez najmniejszych problemów. Od rana również były problemy na drodze krajowej numer 93, to jest słynna przeprawa Karsiborska w Świnoujściu. No i ponieważ pogoda nie najlepsza, więc ci turyści, którzy nad morzem w Świnoujściu postanowili, dobra, pakujemy te walizki wcześniej, wracamy do domu, i od rana był kłopot, żeby przebić się z wyspy Uznam na wyspę Wolin, ale przed chwilą sprawdziłem ten prom, który odpłynął w kierunku centrum Polski. Co prawda pełny po dach, ale ze wszystkimi pojazdami. I tu też dobra wiadomość, upłynniła nam się przeprawa promowa. Tyle dobrych wiadomości. No musi być w tej beczce miodu trochę dziegciu, nawet nie jedna łyżeczka, pewnie będą dwie. Pierwsza, autostrada A11, to jest ten odcinek ze Szczecina w kierunku Berlina po niemieckiej stronie. 4 kilometry korek, mieliśmy wypadek tuż przy dojeździe do węzła numer 11, w Ech Berlin się ten węzeł nazywa i tutaj jadąc, podkreślam, tylko w kierunku Berlina, utkniemy tuż przed 11 i mamy 4-kilometrowy korek, na szczęście w stronę Szczecina. Wszystko odbywa się płynnie. To jest jedna łyżeczka, dziegciu będzie druga. Niestety, dla kierowców niestety, bo tutaj w Szczecinie coroczny tak zwany marsz dla życia idzie przez centrum miasta o godzinie 15 wyruszył od Jasnych Błoni w kierunku katedry, a więc jest to ścisłe centrum Szczecina, ponieważ jest to marsz z udziałem kilku tysięcy osób z reguły, więc kierowcy ci, którzy wyjechali w tej chwili na ulicę Szczecina, będą mieli problem, ale ponieważ pogoda jest jaka jest, wszyscy widzą, to pewnie część kierowców jednak pozostała w domu i raczy się pilotem telewizyjnym. Na koniec coś miłego, ponieważ w piątek mieliśmy, uwaga, testowy przejazd autobusów komunikacji miejskiej przez budowany tunel w Świnoujściu. I to już jest takie światło ogromne w tunelu, że ten tunel nam przed wakacjami prawdopodobnie zostanie oddany. Bardzo dziękuję. Adam Wosik i raport ze Szczecina i dróg Pomorza Zachodniego regionu, który chyba weekendowe powroty ma już raczej za sobą. Dziękuję bardzo. A teraz zaglądamy na południe naszego kraju, a dokładniej do województwa śląskiego. Drogi w tym regionie monitoruje dziś dla Państwa reporter Radia Katowice Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Katowic. Bardzo słonecznych, więc kierowcy lepiej niech zaopatrzą się przed wyjazdem w drogę w okulary przeciwsłoneczne. Na drogach regionu jest dość spokojnie, chociaż śląska drogówka ma już odnotowanych ponad 60 zdarzeń od północy. Najpoważniejsze z nich miało miejsce na Żywiecczyźnie o poranku, gdzie w węgierskiej górce auto uderzyło w barierę energochłonną. 4 osoby zostały poważnie poszkodowane, na szczęście wszyscy żyją. Tutaj wstępnie mówi się, że przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość. Na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic kilkadziesiąt minut temu doszło do kolizji osobówki z samochodem osobowym. Ruch w kierunku Katowic czy dalej w kierunku Wrocławia był przez chwilę utrudniony, ale teraz już jest droga przejezdna. Postłuczkowe czynności mogą jeszcze utrudniać przejazd ulicą Piłsudskiego w Myszkowie. Tam zderzyły się, podobnie jak na A4, osobówka z motocyklem. Niestety to nie koniec zdarzeń z udziałem samochodu i jednośladu. Została potrącona rowerzystka w miejscowości Orzesze. Nie mamy informacji o poważniejszych skutkach, jeżeli chodzi o na przykład zdrowie tej pani po tym incydencie. Sporo mieszkańców województwa śląskiego korzysta dziś z uroków pięknej pogody. No, nie ma co się dziwić, ale w miejscach typu parkingi przy jeziorach czy parkach, właściwie w tych miejscach, trzeba zachować szczególną ostrożność, bo tam natężenie ruchu jest spore i nietrudno o stłuczkę. Podobnie zresztą jak w miejscowościach górskich. Przykładem może być Żywiec, gdzie wloty i wyloty z miasta są mocno zakorkowane. Nie inaczej jest na drogach w okolicy Szczytu. Szczyrku, Wisły, Ustronia, ale także Jeleśni czy Korbielowa. Poza tym są też inne miejsca, gdzie trzeba ściągnąć nogę z gazu, głównie przez roboty drogowe. Tak jest na przykład na autostradzie A4 w rejonie węzła Brzęczkowice w Mysłowicach. Nie inaczej jest na ekspresowej jedynce w Dąbrowie Górniczej, gdzie sznur aut mamy od Ząbkowic do Podwarpia. Przypomnę, to droga prowadząca między innymi do lotniska w Pyrzowicach. W Chorzowie teraz nieco wolniej przejeżdżamy ulicą Katowicką, to droga krajowa numer 79. Na tej samej drodze trzeba zwolnić też w Katowicach, to ulica Chorzowska, gdzie w rejonie tunelu pod Rondem jest zmieniona organizacja ruchu. Przypominam o zamkniętym częstochowskim odcinku tak zwanej Starej Gierkówki, czyli drogi krajowej 91. Mocno przytkane są też wyloty z tego miasta, na przykład droga 46 w stronę Opola, czy krajowa 43 w kierunku Wielunia. Jeszcze zaglądamy na Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie też wybrało się sporo osób, przez co więcej samochodów mamy na przykład w Zawierciu na drodze 78 w centrum, a także w Ogrodzieńcu na drodze wojewódzkiej 790. I to tyle, jeżeli chodzi o raport z dróg województwa śląskiego. Życzę Państwu jak zawsze przyczepności, szerokości i do usłyszenia. Życzył Państwu reporter Radia Katowice Marcin Kazek-Wielgus. I przypominam, jeśli Państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś utrudnień, proszę dać nam znać. 2 2 7 3 przekażemy wszystkim. I'm stadionie. Może ten najlepszy dzień niedługo sam znajdzie mnie, to po drugiej stronie. W Stanach. Po drodze z trójką, 25 minut po godzinie 15, to pasmo motoryzacyjne, więc naszą uwagę poświęcamy różnorakim imprezom motoryzacyjnym, których jak kraj nasz długi i szeroki z weekendu na weekend będziemy mieli coraz więcej. Tym razem mamy dla Państwa wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza dla miłośników motoryzacji off-road, którzy chcą się spotykać, podzielić doświadczeniami, poznać wiele interesujących osób. Impreza nie tylko integruje środowisko off-road, ale również prezentuje pasjonatów jazdy terenowej szerszej publiczności. Są symulatory zderzenia, dachowania, no ale także medycy, którzy jeżdżą do akcji prawie dwumetrowym Dodge'em Ramem. Mowa o zlocie samochodów terenowych w Otwocku. Na miejscu jest ekipa Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. Przemek Szafrański, motosynteza, nie wiem jak inni, ja mogę ci powiedzieć jak ja zacząłem. Po prostu tak naprawdę gdzieś tam wyczytałem, wtedy jeszcze nie było internetu, ale było już pierwsze wydawnictwo offroadzie, gdzieś wyczytałem jakieś imprezie terenowej, coś, pojechałem na pierwszą, drugą, popatrzeć, pooglądać, poznać trochę ludzi, potem ktoś zaprosił mnie, że a to wsiadaj do środka, pojedziesz z nami i tak zacząłem się z tym macać w cudzysłowie, czyli zbliża się do offroadu i potem kiedy już budżet pozwolił mi coś kupić, miałem lat naście i prawo jazdy, kupiłem sobie pierwszą terenówkę jakiegoś złożonego chyba z 20 Łaza rozpadającego się w każdą stronę. Ale trochę się go podreperowało, trochę tam przykręciło śrubek i tak zacząłem przygodę z offroadem, już znając trochę środowisko, no bo wcześniej zaliczyłem kilka imprez jako pilot albo jako tak zwany balast. Balast w offroadzie to jest taka osoba, która siedzi w aucie, nic nie robi, przeszkadza, tylko obciąża samochód, ale jest częścią ekipy. Dobra, mamy pierwszy samochód, jakiś terenowy, podstawowy. Co robimy dalej? Szukamy jakiegoś miejsca, gdzie możemy jeździć i jak jeździć? Och, wiesz co, jeszcze bardzo dobre pytanie, co powiedziałeś, że szukamy gdzie jeździć, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że terenów do jeżdżenia nie ma wcale dużo. To nie jest tak, że możemy teraz wziąć auto i od razu na pierwsze pole komuś wyjechać, zaorać jakieś ozime czy coś tam, co tam rośnie. Nie wolno takich rzeczy robić. Do lasu też nie wolno sobie tak po prostu wjeżdżać. Więc rzeczywiście tak, szukamy miejsca, gdzie najchętniej to się podpiąć do jakiejś ekipy, która już jeździ, która trochę więcej wie, podpatrywać, słuchać dobrych rad, słuchać też złych rad i umie się później rozróżnić, bo większość ludzi będzie podpuszczało i próbowało wmanewrować was w jakąś dziurę, w jakieś błoto najcięższe, mówiąc, że ty, wiesz co, widzisz ta kałuża, ty, kaczka to miała po brzuch, tylko trzeba powiedzieć, że ona płynęła, tam może być 2 metry w dół, więc słuchać rad, ale raczej starać się słuchać tylko tych mądrych i wyważonych rad. Jasne, co potem? Czy możemy jakoś się wkręcić w środowisko? No, tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że po prostu trzeba jeździć. Dzisiaj też jest super to, że mamy internet, mamy mega dużo różnych stron internetowych, Facebooki, fora różne, o tym, gdzie się jeździ, gdzie robią jakiś wypad, gdzie jest jakaś impreza, pojechać, poznać jedną, drugą, trzecią osobę, wyciągnąć kogoś, ktoś wyciągnie nas. I tak naprawdę w tej walce offroadowej, w tym bagnie, w tym błocie, wspólnie podkładając strapy pod koła, czy wspólnie właśnie próbując pokonać jakąś przeszkodę, poznawać ludzi, a na końcu rozpalić ognisko, wyjąć kiełbasy i resztki musztardy z wytłuczonego słoika, bo na wybojach się potłukło wszystko i wspólnie coś zjeść i porozmawiać, poopowiadać sobie, gdzie kto był, co gdzie kto pojechał i co dzisiaj robiliśmy. To jest tak naprawdę najfajniejsze. Dawid Fabiański, Fundacja Służby Ratownictwa Specjalistycznego. Widzę, że no wysoki samochód, na pewno w każdy teren jest w stanie wjechać. Często wyjeżdża na akcję? No często, no można powiedzieć, że robi jakieś tam 30 tysięcy kilometrów rocznie, więc to jest dla nas dużo. Wyjeżdża często ze względu na jego wielkość, pojemność, no i też uciąg, przyczep z motorówką, ewentualnie przyczepy końskie, bo też mamy sekcję Animal Rescue. Więc jakby Dodge wyjeżdża bardzo często, jest samochodem do ratownictwa wodnego też przeznaczonym i też do ewakuacji ludzi na przykład z lasu, tak, poszkodowanych osób, bo tutaj nam fajnie deska wchodzi ortopedyczna z tyłu na pakę i możemy tak właśnie to sobie przetransportować do karetki. Do jakich działań właśnie najczęściej wyjeżdżają te pojazdy? Bo rozumiem, że do poszukiwań, tak jak teraz mówimy, no ale dlaczego zwykły ambulans tam nie pojedzie? Zwykły ambulans tam nie pojedzie ze względu na czysto teren, możemy powiedzieć. Też miejmy na uwadze to, że jeżeli mówimy o poszukiwaniach, które koordynuje policja, to są to poszukiwania, gdzie karetka systemowa, czyli Państwowe Ratownictwo Medyczne, nie jest dysponowane od razu. Zasada jakby i jakby można powiedzieć procedura fajnie jakby wskazywała to, żeby ta karetka stała i czekała. Widzimy zgłoszenia, gdzie jest potrzeba pomocy wyciągania karetki, na przykład z jakiegoś tam bagna czy jakby trudnego terenu. Więc dlatego też my to robimy, bo raz, tej karetki nie ma, dwa, no, my wjedziemy dalej, głębiej, no i też się szkolimy pod kątem wydostawania ludzi z trudnych terenów. I takie rzeczy, proszę Państwa, na zlocie samochodów terenu nowych w Otwocku, który odwiedził Dominik Czeremuszkin, Polskie Radio Kierowców. formacja Kensington. Za 28 minut, godzina 16. Towarzyszymy Państwu jak w każde niedzielne popołudnie za kierownicą w audycji Po Drodze z Trójką. Przed nami teraz kolejny raport z regionu, a tym regionem jest tym razem Pomorze. Przenosimy się na drogi tego regionu. Sytuację na nich monitoruje dla Państwa Filip Jędruch, Polskie Radio Gdańsk. Kierowcy na pomorskich drogach nie mają powodów do narzekania. Aura pogodowa i warunki do jazdy znakomite. Może się zdarzyć, że mocniej zawieje. Proszę mieć to na uwadze, zwłaszcza na trasach szybkiego ruchu. Z miejsc, w których warto wykazać się wzmożoną uwagą, to na pewno Stare Pole. Ruch wokół miejscowości zwiększony. Jest to związane z targami rolniczymi. Wydarzenie potrwa do 17:00. Ruchem kierują służby. Te utrudnienia możemy spotkać na drodze krajowej nr 22 między Malborkiem a Elblągiem. Na trasie między Czarlinem a Malborkiem zatrzymamy się w Kończewicach, tutaj Mijanka, no i też Swarożyn, czyli na trasie do Starogardu Gdańskiego, tutaj także Mijanka. Standardowy wzmożony ruch na rondach w Żukowie od strony Lnisk możemy stracić 10 minut. Spacerowa w obu kierunkach, duże natężenie ruchu, a jeśli chodzi o inne dojazdowe i zjazdowe trasy związane z obwodnicą, to Nowowiczlińska. Tam na pewno większe towarzystwo, jedziemy sprawnie, ale powoli. Przypominamy o zamkniętym w tej okolicy fragmencie ulicy Chwarznieńskiej. To Gdynia, a w Gdańsku ulica Budowlanych. W dalszym ciągu jednokierunkowa. W stronę Nowatorów jedziemy, a w drugą stronę szukamy objazdu. Na obwodnicy i autostradzie spokojnie, choć nadal mogą dawać się we znaki zwężenia. Na węźle Gdańsk Południe w kierunku Łodzi. To nadal dwa pasy, bo w weekend nie ma prac remontowych. Wrócą one za to w poniedziałek, czyli już niebawem. Wówczas od 7 do 9 zwężona będzie do jednego pasa jezdnia w kierunku Łodzi. We wtorek w tym samym miejscu utrudnienia będą występowały od 7 aż do 17. To już informacje, które warto zapamiętać, jeśli chodzi o przyszły tydzień. Warto dodać jeszcze, że S7 i trasa kaszubska przejezdne, a miejscowości nadmorskie lekko przytkane. Tutaj zwłaszcza w oczy rzuca się Jastrzębia Góra, Stegna Sztutowo. Strażacy informują, że to spokojny dzień, jeśli chodzi o wypadki, a interwencje są związane głównie z pożarami traw. To był Filip Jędruch, Polskie Radio Gdańsk. Sytuacja na drogach Gdańska i Pomorza w ogóle tam jeszcze nie doszło, ale już blisko, coraz bliżej. Mowa o tej chmurze, która od zachodu coraz więcej nieba nam nad Polską przykrywa. No to teraz przeniesiemy się jeszcze tam, gdzie to niebo już przykryte. Wielkopolska nie ma dzisiaj szczęścia do pogody, podobnie jak wszystkie regiony leżące wzdłuż naszej zachodniej granicy. O szczegółach sytuacji na tamtejszych drogach Adam Sołtysiak. Raport zaczynam dziś niestety od złych informacji. Przed południem doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 11. Jest to droga z Poznania przez Jarocin i Ostrów Wielkopolski w kierunku Katowic. Za Środą Wielkopolską zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety zginął 75-letni kierowca. Ranne zostały 4 osoby, w tym 3-letnie dziecko. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Droga jest oczywiście zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów trasami wojewódzkimi. No i tak, jadąc z Poznania na południe w kierunku Jarocina, najlepiej w Środzie Wielkopolskiej zjechać na drogę wojewódzką 432 i przez Śrem dojechać do drogi wojewódzkiej 436 i w ten sposób wracamy na krajową 11 w Nowym Mieście nad Wartą. Oficjalny objazd w kierunku Poznania wyznaczono natomiast przez Miłosław do Wrześni i dalej do Środy Wielkopolskiej. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. To przypomnę, krajowa 11 z Poznania do Jarocina, droga jest zablokowana za Środą Wielkopolską. Na innych drogach na szczęście bez wypadków, ale przeszkadzają remonty. Prace trwają na autostradzie A2 w okolicach węzła Poznań Zachód. Jest to kolejny etap wymiany nawierzchni między Poznaniem a Nowym Tomyślem. Teraz drogowcy są w dość newralgicznym punkcie, jakim jest właśnie węzeł Poznań Zachód. Zamknięta jest od piątku łącznica Świecko-Piła, a więc nie można na tym węźle zjechać z A2 na S11 w stronę Piły. Objazd przez następny węzeł Poznań-Komorniki. Przejazd oczywiście jest spowolniony, no ale dziś ruch jest niewielki i korków praktycznie nie ma. Pewnie już jutro o poranku tak dobrze nie będzie. No, może nie będzie też tak źle. Bardzo dziękuję. Adam Sołtysiak z Radia Poznań o sytuacji drogowej w Wielkopolsce. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn. turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. Cochrane i piosenka jakby specjalnie napisana na potrzeby tej audycji. Life is a highway, czyli życie jest jak autostrada. Po drodze z Trójką. Za 19 minut, godzina 16. Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu Kuba Hanak opowiadał Państwu o różnorakich urządzeniach nadzorujących ruch drogowy, czyli o fotoradarach i kamerach odcinkowego pomiaru prędkości, które tak uwielbiamy. Dziś zaprosił do rozmowy pana Piotra Marca, naczelnika Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, nadzorującego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Co zrobić, jeżeli otrzymamy przesyłkę od Inspekcji Transportu Drogowego? Najlepiej zadziałać w ten sposób, żeby tej przesyłki nie otrzymać. Czyli jechać zgodnie z przepisami. Urządzenia, czyli fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości są ustawiane w tych miejscach szczególnie niebezpiecznych. Mało tego, oprócz tego, że jest urządzenie ustawione, to jest jeszcze znak informujący o tym, że będzie w miejscu szczególnie niebezpiecznym robiona kontrola tej prędkości. Natomiast jeżeli się już zdarzy i ta korespondencja przyjdzie, w środku będzie pełna dokumentacja dotycząca wykroczenia, czyli miejsce, w którym popełniono wykroczenie, godzina, no i zdjęcie z fotoradaru dokumentujące ten fakt. Będzie również oświadczenie w środku i z prośbą o wypełnienie właściwego punktu. Oświadczenie numer 1 jest to, wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia. Pan jechał samochodem, pan wypełnia to oświadczenie i zgadza się na przyjęcie mandatu karnego. No i co za tym idzie, punktów karnych. Tam się podpisujemy, wstawiamy datę i takie oświadczenie wysyłamy. Oświadczenie numer 2 również wypełnia właściciel lub posiadacz pojazdu i wskazuje osobę, której w danym momencie powierzył ten pojazd. Oczywiście to też musi być zgodne z wizerunkiem. No właśnie, co się stanie, jeżeli na zdjęciu będzie kierowca, a ktoś, kto otrzymał to oświadczenie, wskaże babcię? Takie przypadki nagminnie są stosowane. Podejrzewamy i mamy pewność, że to chodzi o ilość punktów karnych, która będzie potem przypisana sprawcy. Oczywiście my sprawdzamy wizerunek, który jest na zdjęciu i sprawdzamy go również, czy jest zgodny w związku z wydanymi dokumentami o dowodem osobistym lub prawem jazdy. Tutaj u nas można obejrzeć sobie to zdjęcie, przybliżyć, dokładnie rozpoznać sprawcę. A czy coś grozi kłamczuchowi drogowemu? Staramy się ukarać sprawcę, więc przede wszystkim będziemy dążyć do tego, żeby wyjaśnić dokładnie sytuację. Natomiast no, na tym etapie my prosimy o to, żeby jednak skorygować, zobaczyć, sprawdzić to zdjęcie i wskazać jednak tą osobę, której został powierzony pojazd. Mamy kolejne oświadczenie numer 3 na tym druczku, który wysyłamy. Zgodnie z artykułem 96, no właściciel pojazdu jest zobowiązany do tego, żeby wskazać, komu powierzył pojazd. Natomiast no, może się zdarzyć taka sytuacja faktycznie, że jeździło więcej osób, czy w danym momencie komuś powierzył samochód, tam dalej zostało ten samochód kolejnej osobie przekazany. Czy ukażecie również kierowcę, który wypełni oświadczenie numer 3? Tak, tutaj mamy szeroką gamę możliwości, czyli właściciel pojazdu zostanie ukarany za niewskazanie, natomiast my swoją drogą dążymy do tego, żeby sprawcę wykryć. Czy często takie sytuacje kończą się w sądzie? Panie redaktorze, tak, sporządzamy tych wniosków do sądu niemałą ilość. Sądy sobie doskonale radzą, znają już te wszystkie dokumenty, które my przesyłamy i na podstawie tych dokumentów starają się obiektywnie popatrzeć na sprawę. No jednocześnie informuję, że wszystkie te dane krok po kroku, o których rozmawialiśmy w tej chwili, są doskonale opisane i znajdują się na stronie www.canard, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, gitd.gov.pl. Tam jest wszystko dokładnie opisane z wzorami pism i ze sposobem postępowania w danej sytuacji. Tematem i tymi wszystkimi zawiłościami zajął się Kuba Hanak z Radia Kraków. W ogóle to ładnie to tak na babcie zwalać? Fleet w audycji Po drodze z trójką. 11 minut dzieli nas od godziny 16. Kolejny raport z naszych dróg przed nami. No i tym razem przenosimy się na drogi Dolnego Śląska, który podobnie jak wszystkie inne regiony leżące wzdłuż naszej zachodniej granicy nie ma dzisiaj szczęścia do pogody. To znaczy już nie ma, bo znad Niemiec, znad naszej zachodniej granicy, nad centrum kraju nadciąga wielka, wielka chmura i ona niesie ze sobą niestety opady deszczu. No ale o sytuacji pogodowej, jak i o sytuacji na dolnośląskich drogach opowie Państwu Martyna Czerwińska. Nad drogami Dolnego Śląska piękne słońce, ale wbrew pozorom to wcale nie jest dobry prognostyk dla statystyk wypadków. Im lepsza pogoda, tym zwykle czujemy się pewniej za kierownicą, a to wiąże się z większą skłonnością do ryzyka czy brawurowej jazdy. Tym samym łatwiej o poważne zdarzenie i drogową tragedię. Aż 70% poważnych wypadków odnotowano właśnie podczas sprzyjającej aury. Mieliśmy się okazję o tym przekonać przed weekendem, kiedy na trasach szybkiego ruchu na Dolnym Śląsku, szczególnie Krajowej 8, doszło do kilku poważnych zdarzeń, w których ucierpiało kilkanaście osób. Sam weekend na szczęście przebiega spokojnie. Nawet przez A4 przejedziemy w tej chwili bez żadnych przymusowych przystanków. Autostrada i kwestia jej rozbudowy elektryzuje Dolnoślązaków od lat, w szczególności mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie, którzy z niewydolną autostradą mierzą się na swoich drogach lokalnych, gdzie przenosi się ruch po każdym wypadku. Ich zdaniem jedynym rozwiązaniem jest budowa zupełnie nowej drogi. W tej sprawie protestowali na rynku w Kątach Wrocławskich, gdzie żądali poparcia od władz samorządowych. Żądamy! Żądamy! Tylko nowy ślad, ponieważ rozbudowa w starym śladzie nie rozwiązuje żadnych problemów. W momencie wypadku tak naprawdę autostrada przenosi się pod nasze domy. Chcemy, żeby rozdzielić ruch lokalny od ruchu tranzytowego. Niczego nie zmieni. Będziemy dalej w punkcie wyjścia, a w przypadku nowym śladzie, no, ten ruch zostanie rozłożony równomiernie. Chcemy, żeby nasz burmistrz stanął za nami, przekonywał Bogdan Michaliuk, sołtys Sadkowa oraz organizator protestu. Nam chodzi o to, żeby burmistrz powiedział to, co myśli gmina, a gmina to jesteśmy my, czyli żeby powiedział, że jesteśmy przeciwko przebudowie w starym śladzie, bo to jest rozwiązanie najgorsze z możliwych dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko gminy, w ogóle całego regionu. Jak przekonuje jednak burmistrz Julian Żegadło, sprawa nie jest jednoznaczna. Są też gminy, które są podzielone i w tym zakresie i część mieszkańców chciałaby rozbudowy starego śladu, część mieszkańców chciałaby, aby ta nitka pobiegła całkowicie w nowym śladzie. Mieszkańcy zapowiedzieli, że do protestu jeszcze będą wracać. Nie wykluczyli, że na dłużej, intensywniej i w bardziej nieprzyjemny sposób. Dziś, tak jak powiedziałam, ani protestów, ani wypadków na A4 nie ma, ale postać trzeba na wrocławskich ulicach. Wszyscy chcą skorzystać z pięknej pogody w okolicach Zoo Parku Szczetnickiego i Hali Stulecia. Miasto jest właściwie sparaliżowane. Stoi cała ulica Mickiewicza, Wróblewskiego, Różyckiego, Parkowa, a znalezienie miejsca parkingowego graniczy z cudem. Wszystko się zgadza. Poza jednym to był stan z godzin około południowych, bo teraz to już potężne chmury w regionie i nad Wrocławiem, i nad Legnicą, i tam również opady deszczu, więc raczej o pięknej pogodzie możemy mówić, ale w czasie przeszłym. No to przenieśmy się tam, gdzie ta piękna pogoda jeszcze jest. Warmia i Mazury, Joanna Golon. Dzień dobry. Raport drogowy z Warmii i Mazur zacznę od pogody, bo nareszcie doczekaliśmy się pięknej, słonecznej, ciepłej wiosny. Podobno nie potrwa długo, bo znów idzie do nas ochłodzenie, no ale na razie jest cudownie. Pogoda zachęciła wiele osób do weekendowych wyjazdów, co widać na warmińsko-mazurskich trasach. Ruch większy, ale bez poważniejszych zatorów, mimo wielu remontów i związanych z tym przeróżnych utrudnień. Spowolniona jazda na trasie krajowej nr 53 przed Szczytnem w okolicach Młyńska. Podobnie jest na Krajowej 16 między Tuchlinem a Okartowem nad jeziorem Śniardwy. Wolno kierowcy jadą także tą samą trasą, czyli 16 z Ełku w kierunku Sendek. Ruch większy niż zazwyczaj, takie preludium przed długim majowym weekendem i inauguracją sezonu żeglarskiego na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Już wiadomo, że zjedzie się tu sporo żeglarskich braci, ale nie tylko. Nie ma pełnego obłożenia, ale liczba rezerwacji jest zadowalająca, tak wynika z informacji turystycznej w Giżycku. Nie zabraknie także jachtów i łodzi, którymi chcielibyśmy popływać po wielkich jeziorach w majowy weekend. Są jeszcze wolne jednostki. Zdecydowanie więcej jachtów i łodzi na Mazurach już zarezerwowano na miesiące wakacyjne. A drogowcy apelują o niezaśmiecanie dróg. Najczęściej na jezdniach lądują puste butelki albo puszki po napojach. Zdarzają się jednak większe gabaryty, które mogą stwarzać niebezpieczne sytuacje. Co roku na sprzątanie jezdni idą miliony złotych. Może lepiej, żeby poszły na zaklejanie dziur w drogach, których po zimie w regionie warmińsko-mazurskim nie brakuje, zwłaszcza na trasach powiatowych i gminnych. Drogowcy sukcesywnie je likwidują, ale sporo jest jeszcze do zrobienia. Jedźcie ostrożnie, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Joanna Golon, dziękujemy, pozdrawiamy również. Jeszcze 5,5 minuty i będzie godzina 16. Po drodze z Trójką. Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie. Cała wstecz wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała. Pada z sił, mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Autopromocja. Niezwykła opowieść drzewka z dzielnicy żydowskiej o swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Występują m.in. Anna Cieślak jako Mirabelka oraz Danuta Stenka jako Sendlerowa. Jestem pielęgniarką miejskich zakładów sanitarnych. Mam prawo przebywać na terenie getta. Wiedziałam! Scena teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ach, wiosna, więcej czasu na granie. I na naukę. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Tysiące produktów w kategorii elektronika, w tym szeroki wybór laptopów dla każdego w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach.